zaitan senarra, aspaldin egin beharra. Gazkezi zaitan senarra, aspaldin egin beharra. Zahartu zen, konkortu zen, itxutu zen, maingutu zen, txartu zen, ta hilde dil, ez zuen baliola zarri. Zaitan zahar, zahartu zen, konkortu zen.